www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله مولانا العلي العظيم یہاں سے سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے جو دو رکوعات پر اور 56 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جو بالکل وحی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں یہ بات تو پہلے آ چکی ہے کہ سب سے پہلی وحی غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات کے ساتھ نازل ہوئی تھی اور وہ چونکہ ایک پہلا مشاہدہ اور تجربہ تھا اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی گھبراہٹ کی سی اور اسی وقت جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو اہلیہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ان سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ کپڑا اڑاؤ زملونی زملونی اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک منقطع رہا لیکن آپ کے دل میں ایک عجیب ذوق و شوق پیدا ہو گیا تھا کہ دوبارہ پھر وہ سلسلہ جاری ہو جو غار حرا میں شروع ہوا تھا. ایک تڑپ اور للک اللہ تعالی نے آپ کے دل میں وحی کے متعلق پیدا فرما دی تھی. صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں تشریف لے جا رہے تھے, غالباً اجیاد کے علاقے میں, تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے. آپ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا آواز دینے والا. کئی مرتبہ یہ آوازیں آئیں تو آپ نے جو افق اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ فضا کے اندر ایک کرسی پر موجود ہے جس سے مشرق و مغرب سب بھرا ہوا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَجُوِئِسْتُ مِنْهُ فَرَقًا, ڈر کے مارے میں بے حال ہو گیا اور فوراً گھر واپس گیا اور وہاں پھر یہی کہ مجھے کپڑا اڑاؤ کپڑا اڑاؤ. فَدَسَّرُونِ, تو لوگوں نے مجھے, جو گھر کے لوگ تھے انہوں نے کپڑا اڑایا. دسار سے مراد جو زائد کپڑے ہوتے ہیں ضرورت سے, جنہیں سردی یا گرمی میں اوڑھا جاتا ہے. اسی سے آپ کا لقب اردو میں کملی والا پڑا اور عربی میں مزمل اور مدثر پڑا ہے. اور اسی لقب سے اللہ تعالی نے آپ کو یہاں پر پکارا ہے یا ایوہ المدثر, اور پہلی صورت میں یا ایوہ المزمل. تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وحی کے انقطاع کے بعد جب دوبارہ سلسلہ وحی کا شروع ہوا تو سب سے پہلے یہی آیات سورہ مدثر کی نازل ہوئیں, اور ان آیات کے اندر بھی آپ کی ہمت بندھائی گئی, تسلی دی گئی, اور آپ کو جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ان کی طرف متوجہ فرمایا گیا. چنانچہ حکم ہوا کہ قم فانذر, آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو شفقت کے ساتھ عذاب سے ڈرائیے. تو ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ جو کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں کب تک آپ لیٹے رہیں گے, آپ اٹھیے ہمت کیجئے اور آپ دعوت کا کام انجام دیجئے. انذار کے معنی آتے ہیں شفقت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ کسی کو ڈرانا. جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو برے کاموں سے ڈراتا ہے یا بری جگہوں سے بچاتا ہے, تو اولاد کے لیے محبت اور شفقت دل میں ہوتی ہے, جس کا اثر اس انذار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت امت کے لیے ایک باپ سے زیادہ شفیق کی تھی, تو آپ کو حکم دیا کہ آپ ڈرائیے. مفسرین نے بحث کی ہے کہ آپ کی جو خصوصیات ہیں ان میں جہاں آپ منذر ہیں یا نذیر ہیں، وہیں آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے. اس کا یہاں پر ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر ابتدائی دور کا معاملہ ہے. اس وقت اہل اسلام کی تعداد معتد بے تھی نہیں، تو بشارت تو انہیں سنائی جائے جو اسلام لا چکے ہیں. ابھی تو زیادہ تر ڈر سنانے کا موقع تھا، اس لیے فرمایا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اور دوسری جگہ فرمایا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، یہ انذار و دعوت کا کام اپنے قریبی خاندان والے جو لوگ ہیں ان سے شروع کیجیے. آپ اس کے اندر بھی بڑی مصلحت ہے کہ اگر آدمی اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں پر محنت شروع کر دے تو لوگ اعتراض کریں گے کہ میاں اپنے تو سنبھلے نہیں اور دوسروں کو سمجھانے آ گئے. دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ کا جو قبیلہ اور خاندان تھا یہ سب سے زیادہ بااثر تھا، اور دیگر قبائل ان کے ماتحت تھے گویا کہ. تو آپ اپنے اس قبیلے کو اگر آپ ان پر محنت کریں اور وہ قبول کر لیں تو ان کی وجہ سے پورے عرب کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا. اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ یہ کام کیجئے قم فانذر. چنانچہ آپ نے پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ ذمہ داری انجام دی. سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. اپنے قریب اعزہ سے انفرادی ملاقاتیں بھی کیں، ان کی دعوت بھی کی، اور پھر ایک موقع پر صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو آپ نے نام بنام بلایا. جو قریبی خاندان کے لوگ تھے، بااثر تھے، چودھری تھے، ذمہ دار تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ میں اونچائی پر ہوں اور مجھے پیچھے کی جانب کا منظر نظر آ رہا ہے، اگر میں تم سے یوں کہوں کہ ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور وہ ایک دو دن میں تم پر آ دھمکے گا تو میری بات تم یا قبول کرو گے کہ نہیں؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم نے تو آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹی بات آج تک سنی نہیں، تجربہ ہی نہیں ہوا ایسا کوئی. جب سب کی طرف سے اعتماد کا اظہار ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو آپ کی اس مخلصانہ مشفقانہ دعوت پر سب سے پہلے جس نے واک آؤٹ کیا اور ہاتھ جھٹک کر کے مخالفت کی وہ آپ کا چچا ملعون ابو لہب تھا. اور وہ یہ کہہ کے اٹھا کہ لہذا جماعتنا، کیا اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ لیکن آپ اس کے باوجود بھی مسلسل دعوت و انذار کا کام پوری قوت کے ساتھ انجام دیتے رہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ نے کوتاہی نہیں فرمائی. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، کیونکہ یہ دعوت دین کا سب سے اہم جز ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھائی جائے. جب تک اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو نہ دنیا میں بات بن سکتی ہے نہ آخرت میں بن سکتی ہے. اسی لیے اسلام میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس میں سب سے زیادہ جو اس لفظ کا تکرار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. شروع بھی اسی سے، رکوع میں بھی یہی، اور سجدے میں جاتے وقت بھی یہی، اٹھتے وقت بھی یہی. تو یہ بات دل میں بٹھانی ہے کہ بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آپ کی زبان پر بھی اللہ اکبر کی تکرار رہنی چاہیے. اور پھر حکم دیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ. اس کا ایک مطلب تو ظاہر ہے کہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں ظاہراً اس کو آپ پاک رکھیے، اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو، نجاست نہ ہو، غلاظت نہ ہو، کیونکہ ظاہر کا اثر آدمی کے باطن پر پڑتا ہے. آدمی پاک صاف ستھرا رہے تو اندرونی کیفیات بھی اس کو اچھی حاصل ہوں گی. اسی لیے ہماری شریعت میں نماز کے اندر پاکی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، بغیر پاکی کے نماز درست ہی نہیں ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی جو ناپاکی کے ساتھ ہو. حسی ناپاکی یا معنوی ناپاکی سب سے پاکی ضروری ہے. بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، باوضو ہو، باغسل ہو، تو اس سے آدمی کی اندر کی جو کیفیت ہے اس پر بھی بہت مثبت اثر پڑتا ہے. تاہم علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو کپڑے مراد ہیں اس سے صرف ظاہری لباس ہی نہیں، بلکہ بعض علماء نے اس سے آدمی کے اعمال کو مراد لیا ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اعمال پاکیزہ رکھیں. بعض نے فرمایا کہ اس سے دل کی پاکیزگی مراد ہے کہ دل صاف ستھرا رکھیں. بعض نے فرمایا کہ اس سے اندرونی کیفیت مراد ہے. بعد نے بدن مراد لیا. بعد نے اس سے اپنے گھر والے مراد لیے کہ ان کی بھی تربیت پر آپ خصوصی دھیان دیں. بعد نے اخلاق مراد لیے کہ اخلاق آپ درست رکھیں. بعد نے سارا دین مراد لیا کہ دین بھی صاف ستھرا رکھیں، اس میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہ ہو. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو معنوی اور روحانی اور حسی ہر طرح کی پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی. پھر ایک حکم یہ دیا گیا کہ یہ جو معبودان باطلہ کی گندگی ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں شرک کرنا بہت بڑی غلاظت اور نجاست ہے. اسی لیے اہل شرک کو قرآن میں نجس کہا گیا, انما المشرکون نجس, روحانی گندگی ہے یہ. فرمایا ان سے تو آپ بالکل ہی کنارہ کش رہیے, قریب بھی مت جائیے. بت پرستی کے, شرک کے, شرک کے مظاہر سے سب سے دور رہیے. اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر احسان کا معاملہ کریں تو اس سے کسی بدلے کی امید نہ رکھیں کہ ہم نے اسے 2 روپے دیے ہیں تو یہ ہمیں 4 روپے واپس کرے گا, ہم نے اس کے ساتھ فلاں معاملے میں احسان کیا ہے تو یہ ہماری فلاں موقع پر مدد کرے گا, یہ امید نہ رکھیں. بلکہ آپ تو اجر و ثواب کی نیت سے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں, یہ کمال شرافت کی بات ہے. اور پھر حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی بات پر بالکل ثابت قدم رہیں, اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی استقامت میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے, مضبوطی کے ساتھ آپ قائم رہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم خاص طور پر اس لیے دیا گیا کہ جو آدمی بھی دعوت و تبلیغ اور انذار و تبشیر کا کام کرتا ہے اسے بد خواہوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ناگواری کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, جس سے دل بوجھل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اس کا بہت امکان تھا اور ہوا بھی ایسے ہی. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بالکل ثابت قدم رہیے گا, آپ کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے لیے صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیجئے, انشاءاللہ قیامت میں اس کا بھرپور بدلہ آپ کو ملنے والا ہے. اور یہ جو کفار آج شور مچا رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں, ان کو تو بس مہلت ملی ہوئی ہے کچھ دن کی. جب قیامت میں پہلا سور پھونک دیا جائے گا تو وہ بڑا ہی مشکل ترین دن ہوگا, اور کافروں کے لیے اس کا جھیلنا بہت ہی زیادہ گراں ہوگا. تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. آپ کو اپنی ذمہ داریاں بدستور جاری رکھنی چاہیے, اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ آپ کو احکامات دیے گئے, اور آپ کے ذریعے سے امت کو بھی یہی احکام دیے جا رہے ہیں, خصوصاً وہ حضرات جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے حاملین ہیں, یعنی حضرات علماء کرام جن کو دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و تعلیم کی ذمہ داری دی گئی ہے. یہ بالواسطہ ان سے بھی خطاب ہے کہ وہ انذار و تبشیر کا کام کرتے رہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں, پاکیزگی والی زندگی اختیار کریں, ہر قسم کی بدعات و خرافات و رسومات سے بالکل دور رہیں, کوئی کام بھی دنیاوی غرض سے نہ کریں, اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے پیش نظر ہی اپنی خدمات انجام دیں, اور صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں. یہ ان کے لیے بھی ہدایات ہیں جن کو پیش نظر رکھنا سب کے لیے ضروری ہے. فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹنے والے, آپ کھڑے ہو جائیے پھر ڈر سنائیے اور اپنے رب کی بڑائی بولیے, تیار ہو جائیے خدمات انجام دینے کے لیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور گندگی سے دور رہیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اور ایسا نہ کریے کہ احسان کریں اور بدلہ بہت چاہیں, یعنی کسی کو بدلے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کیجئے. بدلہ اللہ سے رکھیے, اس بندے سے نہ رکھیے. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, اور اپنے رب سے ہی امید رکھیے, اسی پر جمے رہیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. پھر جب وہ کھوکھری چیز بجنے لگے, یعنی سور پھونکا جائے, تو وہ دن بہت مشکل ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ, کافروں پر آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, ایک ایک سیکنڈ منٹ بھاری پڑ جائے گا. بے چینی اور بے عزتی اور انتہائی وحشتناک دن ہوگا ان کے لیے, کاٹے نہیں کٹے گا. اور بالآخر جب عذاب کا اعلان ہوگا تو پھر تو حالت ہی خراب ہو جائے گی. تو اس میں تنبیہ بھی ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی ہے. یہ جو آپ کے مخالفین ہیں, ان کو کچھ عرصے کی چھوٹ ملی ہے, جب پکڑ آئے گی تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازیں. جو لوگ بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں, خصوصاً اس وبائی بیماری میں مبتلا ہیں, اللہ تعالی ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. ہمارے بڑوں کو وکابر کو ہمارے سروں پر قائم رکھیں, ان کے لیے صحت و عافیت کے فیصلے فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 99 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ خالد کا انتقال ہوا, اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا, تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جس نے دنیا میں مہر ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالی کے دربار میں چور بن کر حاضر ہوگا, تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بے شک مہر بیوی کا حق ہے اور اس کو جلد از جلد ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے, لیکن جو یہ کہا گیا کہ جو مہر ادا نہ کرے وہ اللہ کے دربار میں چور بن کر آئے گا، یہ بات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. البتہ مختلف روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور شروع ہی سے اس کا ارادہ یہ ہو کہ اس کا مہر ادا نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کے دربار میں زناکار کی حیثیت سے حاضر ہوگا. اور اسی روایت میں آگے یہ ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لے اور شروع ہی سے اس کا یہ ارادہ ہو کہ قرض لے کر واپس نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کے دربار میں چور بن کر حاضر ہوگا. یہ روایت معجم طبرانی وغیرہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں بھی اسے درج فرمایا ہے. تو یہ اصل روایت ہے اور اس میں یہ قید لگی ہوئی ہے کہ جو شخص نکاح کرتے وقت ہی یہ ذہن بنا کے نکاح کرے کہ مہر مجھے ادا ہی نہیں کرنا ہے اور پھر ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو وہ بدکار ہونے کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضری دے گا. البتہ جو آدمی یہ نیت رکھتا تھا کہ میں ادا کروں گا، پختہ عزم تھا، ارادہ تھا، لیکن حالات کی وجہ سے اسے موقع نہیں مل پایا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے. تو ان صاحب نے جو بات بیان کی کہ وہ چور بن کر آئے گا، وہ مہر نہ دینے والے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ قرضہ ادا نہ کرنے کی جو نیت پہلے سے رکھے اس کے بارے میں ہے. یہ وضاحت پیش نظر رکھنی چاہیے. پوچھ رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پاک پڑھا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، جس نے بیٹھ کر پڑھا اس کو 50 ملیں گی، اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا تو اس کو 25 نیکیاں ملیں گی، جس نے بلا وضو پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے پڑھا نہیں صرف کان لگا کر سنا اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی. تو یہ جو روایت بیان کی گئی ہے یہ صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ جو کان لگا کر کے سنے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور بڑھا کر کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ تو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں ہے. لیکن اوپر جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے حوالے سے باتیں لکھی گئی ہیں، اس روایت کو اکثر محدثین نے نہایت درجہ ناقابل اعتبار قرار دیا ہے. اس کے راویوں میں کئی راوی متہم بالکذب ہیں، ان پر جھوٹی روایت گڑھنے کی تہمت لگی ہوئی ہے، اس لیے ایسی روایتیں عوام میں بیان نہ کی جائیں بغیر تفصیل کے. کوئی اس لیے بیان کرے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے تو بات الگ ہے، لیکن اس کو علی الاطلاق بیان کرے اپنے بیان میں رنگ پیدا کرنے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. پوچھتے ہیں کسی شخص نے وتر کی نماز کی دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھی اور تیسری میں سورہ کوثر پڑھ دی، یعنی ترتیب بدل دی، تو نماز میں کراہت آئی یا نہیں؟ اور یہ سورتوں کی ترتیب صرف فرائض میں ہے یا واجب اور نوافل وغیرہ سب میں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ترتیب فرائض اور واجب میں تو ہے ہی، نوافل میں بھی پہلی دو رکعتوں میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نوافل میں ہر دو رکعت الگ نماز کے قائم مقام ہیں، اور وتر میں تینوں رکعت ایک ساتھ ہیں تو تینوں میں ترتیب کا خیال ہونا چاہیے. جب اس نے اذا جاء نصر اللہ دوسری رکعت میں پڑھی تھی وتر میں، تو اس کے آگے کی کوئی سورت پڑھنی تھی اور سورہ کوثر اس سے پہلے کی ہے، تو ترتیب بدل گئی، کراہت آئی نماز میں، لیکن اس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے سورہ حج کے آخری صفحے پر جو سجدہ لکھا ہوا ہے، اس آیت پر پہنچ کر نماز میں سجدہ تلاوت کر لیا، تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو سورہ حج کا آخری سجدہ ہے، یہ احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ نماز کا یہاں ذکر ہے. تو جب یہ سجدہ تلاوت ہے ہی نہیں، تو یہاں اگر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ بے محل سجدہ کرنے والا کہلائے گا، اور اس پر حسب ضابطہ سجدہ سہو واجب ہے. اگر سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی، اگر نہ کرے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. پوچھتے ہیں رمضان المبارک میں حفاظ کرام تراویح پڑھانے کے لیے قرآن کریم یاد کرتے ہیں، تو دن میں ایک پارے کو تین چار مرتبہ پڑھتے ہیں، تو جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو کیا تین یا چار قرآن مکمل سمجھے جائیں گے یا ایک ہی شمار کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے ان سب کا حساب لگا کے رکھیں، اسی اعتبار سے ختم مانے جائیں گے. صرف ایک نہیں مانا جائے گا، بلکہ اگر ایک پارے کو روزانہ چار مرتبہ دہرایا فرض کیجئے، اور ہر دن وہ چار پارے ہر دن کے دہراتا رہا، تو پھر انشاءاللہ چار قرآن اس کے مکمل ہو جائیں گے اسی ترتیب سے. سوال کرتے ہیں ایک مسجد میں دو امام ہیں، دونوں کو برابر تنخواہ دی جاتی ہے، جب رمضان آیا تو ایک امام اپنی مرضی سے کہیں دوسری جگہ تراویح سنانے چلا گیا، دوسرے امام صاحب اسی درمیان پنجگانہ نماز اور تراویح سناتے رہے اسی مسجد میں. اب وہ 18 رمضان کو تراویح پڑھا کر آئے اور اب وہ آدھی تنخواہ کی مانگ کر رہے ہیں، کمیٹی نے بھی رضامندی دے دی ہے، تو یہ تنخواہ لینا ان کے لیے درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ کمیٹی کے سپرد ہے، اگر کمیٹی ان کی چھٹی کو منظور کر لے اور تنخواہ دے دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، معاملہ کمیٹی کے ہاتھ میں ہے. اس میں دوسرے امام کی حق تلفی کچھ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے امام کو تو تنخواہ حسب ضابطہ ملے گی، اس کی وجہ سے نہ کم ہو رہی ہے نہ زیادہ ہو رہی ہے. پوچھتے ہیں رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا کیسا ہے، اور غیر رمضان میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی رقم سے مٹھائی تقسیم کرے، خوشی میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ مسجد کا احترام ملحوظ رہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ چندہ کرنا یا مسجد کی ذاتی آمدنی سے مٹھائی کا انتظام کرنا یہ درست نہیں ہے. ایک اہم سوال یہ کیا گیا ہے کہ اعتکاف مسنون میں مسجد میں رہتے ہوئے کوئی شخص جو کسی فرم کا ملازم ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے آن لائن ڈیوٹی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے دوران اس طرح سے ڈیوٹی بجا لانا کئی وجوہات سے ناجائز ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کمانا لازم آ رہا ہے، یہ بجائے خود ممنوع ہے. خود فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد میں بیع و شراء کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی اپنے منافع کو بیچنا ہے ڈیوٹی بجا لا کر. دوسری وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد میں خالص دنیاوی کام کرنا لازم آ رہا ہے، یہ بھی مسجد کے احترام اور آداب کے خلاف ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس ڈیوٹی کے دوران بولنا بھی پڑتا ہو تو جو مسجد میں دیگر نمازی ہیں ان کی عبادت میں خلل پڑنے کا بھی یہ سبب ہے، دیگر معتکفین کے مشاغل میں بھی خلل پڑنے کا سبب ہے، اس لیے مسجد میں یہ کام ہرگز نہ کیا جائے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ آج کل مساجد اندر سے بند کی جا رہی ہیں، تو کیا معتکف دروازے کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے حدود مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دروازہ مسجد شریف کے حدود میں ہے تو کوئی حرج نہیں، کھول بھی سکتا ہے بند بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر حدود مسجد شریف سے باہر جانا پڑتا ہو تو معتکف کے لیے یہ عمل مفسد اعتکاف ہوگا. ہاں کسی اور غرض سے نکلا ہو، وضو کے لیے نکلا، قضاء حاجت کے لیے نکلا اور بند کر کے آ گیا یا کھول کر کے آ گیا ضمناً، تو گنجائش ہوگی. ایک اور سوال کیا کہ معتکف کھانے سے فارغ ہو کر صرف ہاتھ دھونے کی غرض سے مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف فاسد ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا امام صاحب کے نزدیک. مسجد کے اندر ہی چلفچی وغیرہ کا انتظام کریں، کھانے سے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہو تو اسی میں دھوئے. واجب وضو کے بغیر حدود مسجد سے باہر نہ نکلے. سوال کرتے ہیں کہ معتکف مسجد سے متصل امام کے کمرے میں کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں جائے گا، کھانا مسجد میں لائے، مسجد میں بیٹھ کر کے کھائے. اگر چلا گیا تو اعتکاف عند الامام فاسد ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کیا معتکف نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے؟ معتکف اگر قصدن نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وضو کے لیے باہر نکلا یا استنجے کے لیے نکلا اور وہاں سے وضو کر کے جب واپس آ رہا تھا اور کوئی جنازہ تیار تھا اس میں نماز میں شریک ہو گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک معتکف کے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا جنازہ مسجد میں لا کر اسے دکھلایا جائے، تو جواباً عرض ہے کہ جنازہ مسجد شریف کے حدود میں لانا جائز نہیں ہے، اور یہ تکلف بھی چہرہ دیکھنے کا یہ شریعت سے ثابت نہیں، بس وہیں بیٹھ کر جب اعتکاف میں ہے تو وہیں بیٹھ کر ان کے لیے دعائے خیر کرے اور مغفرت اور ایصال ثواب کی فکر کرے. پوچھتے ہیں ہم لوگ اعتکاف میں ہیں اور ہم لمبی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں اور کس طرح دعا کریں؟ نیز دعا اپنے لیے اور اپنے اقارب و متعلقین کے لیے زیادہ کرنی چاہیے یا عام امت مسلمہ کے لیے؟ تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ لمبی اور دیر تک دعا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. شروع میں جی نہیں لگے گا لیکن دیر تک کرتے رہیں گے تو جی لگنے لگے گا. اور دعا کے آداب کا خیال رکھیں. اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جی لگا کر کے کریں, پھر درود شریف, جتنے بھی صیغے یاد ہوں ان سے درود شریف پڑھیں. اس کے بعد اپنی دینی دنیاوی سب حاجات اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ رکھیں. اور اس میں سب کے لیے مانگنا ہے. بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ جتنی عام دعا ہوگی اتنی ہی مقبولیت کی امید زیادہ ہے. اس لیے عمومی خصوصی ہر طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے. اور جو مسنون دعائیں ہیں خصوصاً ان کو پیش نظر رکھ کر کے مانگیں گے تو انشاءاللہ قبولیت کی امید زیادہ ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی الحزب العظم بہت ہی مفید مجموعہ ہے دعاؤں کا. اس کا معمول بنایا جائے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مناجات مقبول ہے. اسی طرح حسن حسین ہے اور دیگر مجموعہ ہیں, ان کا اہتمام رکھا جائے تو انشاءاللہ دعا کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی. پوچھتے ہیں افطار سے پہلے اجتماعی طور پر دعا کرنا کیسا ہے؟ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ تو بات تو درست ہے, لیکن اجتماعی دعا کہ ایک آدمی دعا کرے اور سب آمین کہیں عین اس وقت, یہ ثابت نہیں ہے. سب کو انفرادی طور پر دعا کرنی چاہیے, جس کو جو مانگنا ہو اللہ تعالی سے اپنے طور پر مانگے. سوال کرتے ہیں کیا کوئی شخص اپنی شادی شدہ بیٹی کو صدقے کی رقم دے سکتا ہے؟ زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر یا صدقات واجبہ یہ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو نہیں دے سکتے, چاہے امیر ہو غریب ہو کوئی ہو, شادی شدہ ہو یا بے شادی شدہ ہو. لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ دے سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. سوال کرتے ہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا, بیچنے کی یا خرید کی؟ اصل میں تو بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہے, لیکن خرید کی قیمت لگا لیں تو اور اچھا ہے, اس میں اور زیادہ زکوٰۃ دینی ہوگی. مگر اصل اعتبار بیچنے کی قیمت کا ہے. پوچھتے ہیں ہماری نگرانی میں ایک شخص کام کر رہا تھا, وہ ایک حادثے میں انتقال کر گیا. اب اس کو اس کے گھر تک پہنچانے میں بڑا خرچہ آ رہا ہے, تو کیا اس خرچ کو ہم زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ خرچہ زکوٰۃ سے ادا نہیں کیا جائے گا. فقہا لکھتے ہیں میت کی تجہیز و تکفین وغیرہ میں زکوٰۃ براہ راست نہیں لگ سکتی. پوچھ رہے ہیں بورنگ کا پانی کم ہو گیا ہے تو پانی کی زیادتی اور اضافے کے لیے کوئی عمل بتلائیں جس سے بورنگ کا پانی بڑھ جائے. تو جواباً عرض ہے کہ سورہ ملک کی آخری آیت پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ پانی میں اضافہ ہوگا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے, اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے تہ میں تو کون پانی کا سوت کھول سکتا ہے اور اوپر لا سکتا ہے؟ یعنی سوائے اللہ کے کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ جو پانی نیچے اتر گیا ہو اسے اوپر اس کی سطح پر لایا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔